Başındaki teller elo, bak şu esen yellere. Kıymet verip kim bakarlo, sen varken ellere. Kıymet verip kim bakarlo, sen varken ellere. Ağam oyar elinden, paşam oyar elinden. Nasıl edem nerelere gidem, şu zalımın elinden. Nasıl edem nerelere gidem, şu zalımın elinden. Ele demedim mi ben, sağ demedim mi ben. İçen içen mest olur lo, içme demedim mi ben. Ele demedim mi ben, sağ demedim mi ben. İçen içen mest olur lo, içme demedim mi ben. Kevene bak kevene lo, yazık seni sevene. Seni seven divane lo, seninle ne güvene. Seni seven divane lo, seninle ne güvene. Ağam oyar elinden, paşam oyar elinden. Nasıl edem nerelere gidem, şu zalımın elinden. Nasıl edem nerelere gidem, şu zalımın elinden. Ele demedim mi ben, sağ demedim mi ben. İçen içen mest olur lo, içme demedim mi ben. Ele demedim mi ben, sağ demedim mi ben. İçen içen mest olur lo, içme demedim mi ben.